Demos trasvos e diaños, espíritos das neboadas veigas, corvos, píntigas e meigas, feitizos das menciñeiras, podres cañotas furadas, fogar dos vermes e alimañas, lume das santas compañas, mal de ollo, negros meigallos, cheiro dos mortos, tronos e rayos, ouveo do cano, abrebonda morte, fuciño do sátiro e pé de coeiro, pecadora lingua da mala muller casada con home bello, averno de Satán e Belcebú, lume de cadáveres ardentes, corpos mutilados dos indecentes, peidos dos infernais cus, cuxido de mal travestida, barriga inútil da muller solteira, falar dos gatos que andan a xaneira, e della porca, da cabra mal parida. Con este fol levantarei as chamas deste lume que asemella o do inferno. Fuxirán as brusas a cabalo das súas escobas, índose bañar na praia das areas gordas. Oíde, oíde os ruxidos que dan as que non poden deixar de que enmarsen aguardente, quedando así purificadas. E cando este brebaxe baixe polas nosas bolsas, quedaremos libres dos males da nosa alma e de todo embruxamento.